1-р Тимот 3 дугаар бүлэг. Энэ бол итгэмжит үг. Хэрв хэн нэгэн харгалзагч болохыг хүсвэл тэр сайн ажилыг хүсдэг хүн байна. Тиймээс харгалзагч нь гимзимгүй байж, нэг ихнэр ийн нөхөр бие барьдаг, хэрсүү, хүнд итгэл хүлээсэн, зочломтгой ба заах чадвартай, дарсанд шун хайрдаггүй, зодоонч биш, харин дөлгөн, хэрүүлч биш, мөнгөнд дурладаггүй байх ёстой. Хэрв хүн өөрийн гэрийг хэрхэн захирахыг мэдэхгүй бол яаж бурхны чуулганыг халамжлах билээ? Тэр өөрийн гэрийг сайн захирдаг, бүхий л хүндлэлтэйгээр эрхшээлд хүүхдүүдээ байлгадаг хүн байх. Бөгөөд шин итгэгч байж болохгүй. Эс бүгөөс тэр хүн биеэ тоохвээ, диаволын шийтгэлд унахвээ. Тэрээр буруутгалд хийгээд диаволын өрхөнд орчихгүй тулд гаднад байхстаас өөрийнхөө талаар сайн гэрчлэлтэй байх ёстой. Үүнчлэн үйлчлэгчд хүндэтгэлтэй хүмүүс байх ёстой. Тэд хоёр хилтэй биш, дарсанд шун хайрдаггүй, бузар ол зашиг хайдаггүй бөгөөд итгэлийн нууцыг цэвэр мөс чанараар сахих учиртай. Эхлээд эдгээр нь шалгагдаг. Тэгээд хэрв тэд гимзимгүй бол үйлчлэгчд болог. Түүнчлэн эмгтээчүүд нь хүндэтгэлтэй, ховжив хөөцөлдөггүй, төвчээртэй, бүх юмд итгэмжтэй байх ёстой. Үйлчлэгч хүн нэг л их нэрийн нөхөр байх ёстой бөгөөд хүүхдүүдээ болон өөрийн гэр бүлийг сайн захирдаг хүмүүс байг. Учир нь сайн үйлчлсэн хүмүүс нь сайн байр суурийг олдог бөгөөд Христ Есүст итгэх итгэлдээ үлэмжих зоригтай болдог. Удахгүй чам дээр очино гэдэгт найдан эдгээр зүйлийг би чамд бичиж байна. Хэрв би саатвал үнний багна ба суур болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор хүн бие яаж авч явах ёстойг чамд мэдүүлэхин тулд бичлээ. Бурханлаг байдлын нууц нь агуу гэдгийг нийтээрээ хүлээн зөвшөөрнө. Махан биеэр илчлэгдсэн тэр нь сүнс дотор зөвтгөгдсөн, тэнгэрт элч нарт харагдсан, үндэснүүдийн дунд тунхаглагдсан, ертөнцид итгэгдсэн, алдар дотор дээш авагдсан юм.